Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hamas heeft een tweede groep gegijzelden vrijgelaten. 13 Israëliërs en 4 mensen uit Thailand zijn overgedragen aan het Rode Kruis. De groep is nu op weg naar Rafah in het zuiden van de Gazastrook, waar het Israëlische leger hen overneemt. Vanmiddag weigerde Hamas de groep te laten gaan omdat Israël afspraken over de gevechtspauze niet zou nakomen. Vanavond hebben de emir van Qatar en de Amerikaanse president Biden telefonisch contact gehad over de situatie. In ruil voor de vrijlating van de gegijzelden komen 39 Palestijnen uit Israëlische gevangenissen vrij. De PVV in Den Haag heeft ontzet gereageerd op de plannen van de gemeente om asielzoekers op te vangen in Kijkduin. Vooral de locatie steekt de partij, volgens hen het hart van onze familiebladplaats. Den Haag liet eerder vandaag weten zo'n 100 asielzoekers op te vangen in een hotel vanwege een acute situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Mensen dreigen daar op het gras te moeten slapen. Ook Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, zegt woedend te zijn. Er is een spoeddebat aangevraagd. In tenminste 3 plaatsen in Nederland is Sinterklaas vanmiddag gearriveerd met Zwarte Pieten. Dat gebeurde in Enter, Staphorst en Slochteren. De burgemeester van Enter zegt dat voor de actie geen vergunning was afgegeven. Ze zegt dat de alternatieve intocht gemoedelijk verliep. In Staphorst werden de tijd en locatie pas op het laatste moment bekendgemaakt om te voorkomen dat het feest zou worden verstoord. In Slochteren was wel een officiële intocht met Zwarte Pieten. Daar demonstreerden zo'n 25 actievoerders van Kick-out Zwarte Piet. De ME hield ze op afstand. PSV heeft ook zijn 13e competitiewedstrijd gewonnen. FC Twente werd verslagen met 3-0. Voor PSV scoorden Veerman, Prupper en Bakayoko. Twente speelde een groot deel van de wedstrijd met 10 man nadat Hilgers met rood van het veld was gestuurd. Eerder vanavond won Feyenoord de stadsderby tegen Excelsior. Afhankelijk miste Feyenoord veel kansen, maar dankzij een hattrick van Jiménez en een doelpunt van Timber werd het uiteindelijk 4-2. Italië heeft ten koste van Servië de finale bereikt van de Davis Cup. Daarin staat het morgen tegenover Australië. De Italianen stonden in het duel met Servië op de rand van uitschakeling, maar Jannik Sinner werkte 3 matchpoints weg tegen Novak Djokovic, waarna Italië ook het beslissende dubbelspel won. Voor de Australiërs is het de 2e Davis Cup finale op rij. Vorig jaar was Canada in de eindstrijd de sterkste. Het weer, vannacht buien, soms met hagel of natte sneeuw. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. In het oosten kan het ook vriezen. In de loop van de nacht klaart het wat op, maar morgenochtend neemt de bewolking weer toe, met af en toe ook een bui. Het wordt morgen maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hey maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Kies je korting tijdens de Black Friday deals bij Meubelzorg. In de winkel of op meubelzorg.nl. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Shop nu bij Goossens, jouw favoriete meubelen, met Black Friday deals. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden, binnen zit Elisabeth Steins. Ondertussen schijnt er nog een andere coalitie in de maak te zijn. Geer en Goor komen mogelijk terug. Maar samenwerken met Gordon is Gerard Joling in der tijd niet in de koude kleren gaan zitten. En de vraag is nu of een nieuw avontuur schadelijk is voor zijn carrière. Tja, zegt u het maar. Moet Geer Goor gedogen of niet? Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. In de provincie Flevoland bestuurt de PVV al een tijdje mee, ondanks zorgen die ook daar vooraf waren over de rechtsstaat. De verkenner en informateur vertelt zo hoe hij daar te werk is gegaan. De verkiezingsuitslag laat niet alleen een grote winst van rechts zien, maar ook een dalende trend op links. En Hans Spekman en Renske Leijten reflecteren op wat er mis lijkt te gaan. Oud-CDA-leider Sybrand van Haarsma-Buma schreef een boek over zijn bed-bed-overgrootvader en het Friesland van de 19e eeuw. En LeBron James heeft een eigen museum geopend. En tegen het einde van dit uur hoort u daar basketballer Francisco Elson over. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 25 november. Net als gisteren zou Hamas een nieuwe groep gijzelaars vrijlaten, maar dat werd uitgesteld omdat Israël de afspraken over de gevechtspauze niet nakwam, zo verklaarde Hamas. The Israelis till now, they are not responding in the right and the positive way to what was achieved. Families aan beide kanten zitten dus nog steeds in spanning. The picture is not complete until Abraham, together with all the rest of the hostages, will be back with us, with their families. Ook de familie van de Nederlandse Ofir Engel wacht nog op goed nieuws. We wachten al 50 dagen. En deze dagen is misschien een beetje moeilijker, maar ik denk niet zoveel over. Ik zal blij zijn wanneer ik zal Ofir thuis zien. Hamas heeft volgens Qatar inmiddels 13 Israëlische gijzelaars en 4 buitenlanders overgedragen aan het Rode Kruis. In het professionele schaatsen is de helm al langer verplicht. En nu wordt er ook gekeken of het misschien voor plezierschaatsers moet. Voor ons is dan ook een belangrijk element. Wat doet zo'n helm nou? Dus zijn valpartijen op een hoofd bijvoorbeeld nou echt hetgeen wat het meeste voorkomt? En daarop doen we onderzoek met Veiligheid NL om dat goed in kaart te brengen. Want de helm kan grote verwondingen voorkomen. Wel eens gezien dat mensen schaatsen in hun helm hadden gekregen. En bij mezelf was ook een keer mijn eigen schaatsen in mijn helm terechtgekomen. En daardoor had ik daardoor een grote verwonding kunnen voorkomen. Voorlopig is het nog aan de schaatser zelf of er een helm gedragen wordt of niet. Ook in de laatste race van het seizoen mag Max Verstappen vooraan beginnen. Max Verstappen is on pole position for the Abu Dhabi Grand Prix. He's 12th pole of the year. He's 32nd pole position all time. En er was nog een opvallend moment na de kwalificatie toen Verstappen op zijn boordradio hoorde dat zijn teambaas geld had gewonnen. Yeah, well done, mate. You've just won me €500 off helmet, which is like getting blood out of a stone. So, yeah, fantastic job. Helmut lost the bet. What world are we living in? Ja, de teambaas van Verstappen bleek een weddenschap te hebben gewonnen van teamadviseur Helmut Marko. En Max kon daar wel om lachen. Ik denk dat zij soms voor de lol een beetje weddenschappen doen. Ik denk dat Helmut niet had verwacht dat ik op de eerste rij stond. Dus, maar dat leert hem ook. Dus nooit tegen mij wedden. Heb je hem al gesproken? Altijd voor mij wedden. En morgenmiddag om 2:00 begint in Abu Dhabi de laatste Formule 1 race van het seizoen. En dan ook nog even naar de ontsnapte slang in Tilburg. Die blijkt via het plafond te zijn weggeglipt. Het was een terrarium die vrij hoog stond. En boven in het plafond, daar zaten spotjes en eentje was eruit. Dus er zat een gat en daar is hij ingekropen. Ja, en dan kom je tussen een dubbele muur terecht. Dus hij kon door de hele kamer uiteindelijk achter die muur kruipen. Ja, die mamba is naar een reptielenopvang gebracht nadat een speciale speurhond hem uiteindelijk had ontdekt. En toen lag hij daar inderdaad op nog geen meter van waar de plek waar mijn hond hem had aangewezen, lag hij daarboven. En trots op mijn hond en dat het goed afgelopen is. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nadat de VVD heeft gezegd dat de partij niet in een kabinet wil met de PVV, is de vraag of de NSC van Pieter Omtzigt dat wel doet. Zolang grondwettelijke rechten niet volledig gerespecteerd worden door een partij, zie ik samenwerking in een regering niet vormen, zei Omtzigt daar eerder over. In de provincie Flevoland bestuurt de PVV sinds afgelopen zomer mee. En Herman Sietsma leidde als verkenner en als informateur die onderhandelingen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, in Flevoland was er ook veel koudwatervrees aanvankelijk om te gaan besturen met de PVV. Ook bij uw eigen partij, de ChristenUnie. Onder meer ook vanwege die zorgen over het respecteren van de rechtsstaat. En toch is het gelukt om daar een coalitie te vormen met de PVV. Hoe hebt u dat als verkenner aangepakt? Het was allerminst aan het begin duidelijk dat de PVV mee zou gaan doen, omdat er bij veel partijen ook belangstelling was voor een brede coalitie. Dus met partijen ter rechter en ter linkerzijde. Maar die linkerkant ging niet zo gemakkelijk, omdat D66 snel aangaf om niet met die grote winnaar, de BBB, in een college te kunnen of te willen zitten. En dat Partij van de Arbeid en GroenLinks zeiden, ze hadden elk apart aan de verkiezingen deelgenomen, we willen alleen als we allebei in het college eventueel terecht kunnen komen met de BBB. Nou, dat was voor de BBB niet aanvaardbaar. En toen ging dus de belangstelling naar de rechterkant. En dan kom je al gauw ook bij de PVV uit met 3 zetels. Ja, en toen kwam er een coalitie van BBB, VVD, SGP, ChristenUnie en PVV. Dat was de uitkomst van de verkenning, dat daar de meeste voorkeuren lagen van partijen. Maar voordat onderhandeld werd, is gezegd, wij moeten elkaar eerst in de ogen kijken over dat belangrijke punt van die rechtsstaat. En dat is dus gedaan doordat er een aparte sessie is georganiseerd om te zien hoe partijen kijken naar de grondwettelijke kaders en waarborgen die in een rechtsstaat natuurlijk gehandhaafd moeten worden. Ja, en toen heeft u gezegd, voordat we verder gaan, gaan we dit ook op papier zetten. Er is een document gekomen waarin de kernwaarden zijn opgeschreven. Ja, dat heet de kernwaarden voor het beoogde nieuwe college toen. En die kernwaarden zeggen eigenlijk precies datgene wat ook in de grondwet staat en in internationale verdragen. En in die zin voegt het dus niet iets toe aan datgene wat al geldend is, maar is het nog eens een bevestiging daarvan. Maar bovendien wordt ook gezegd dat men met respect met elkaar zal omgaan en met de burgers. Een belangrijke toevoeging, omdat het niet alleen over de wetten gaat, maar ook over de cultuur van omgang met burgers. En met name ook dat elke burger zichzelf moet kunnen zijn conform artikel 1 van de grondwet. Ja. Maar dus er zijn een aantal dingen opgeschreven en dat zijn een soort rode lijnen voor de partijen van als dit wordt overschreden, dan stoppen we met die samenwerking. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag. Wat gebeurt er dan? En hoe beoordeel je dat? Dus hiermee heb je niet een automatisme waardoor alle garanties zijn gegeven die je zou willen hebben. Maar wat er wel is, is een politiek handvat van partijen om te zeggen, als één partij zich niet houdt aan die kernwaarden, ligt er een probleem. En dan geldt die afspraak die we met elkaar gemaakt hebben in principe niet meer. Dus het is een politiek instrument en niet zozeer een juridisch instrument, maar wel iets wat expliciet maakt wat mogelijk anders naar de achtergrond verdwijnt. Ja, het is natuurlijk op zich best wel raar dat je dat nog apart moet gaat opschrijven van we houden ons aan de grondwet. Ja, dat is heel raar. Maar wat je ziet, hoe die discussies nu lopen in ons land, is er meer raar. En moet je alle hens aan dek hebben om die grondwet te onderhouden. Ja. En dat is een algemeen probleem wat we met elkaar in Nederland ook zouden moeten aanpakken. Dat we de kennis van de grondwet en de handhaving van de grondwet en de rechtsregels veel centraler stellen, ook in het onderwijs en in het maatschappelijk verkeer. Er staat ook in die kernwaarden dat gedeputeerden geen uitspraken doen die in strijd zijn met de kernwaarden. Zo is het. Dus ze moeten dan beloven dat ze bepaalde dingen niet gaan zeggen. De PVV-gedeputeerde mag dus ook geen uitspraken doen die in strijd zijn met die kernwaarden. Dus hij mag dan bijvoorbeeld niet zeggen, stop de verdere islamisering. Nou ja, wat precies verkiezingsprogramma staat het van betekent de PVV. Als je in strijd met die kernwaarden iets zegt of niet zegt, dat is weer uiteindelijk een interpretatie. En daar ga ik zeker niet over. Dat moeten partijen met elkaar uitvinden. Maar als gevonden wordt dat een gedeputeerde dat zou doen in strijd met de kernwaarden die hier beschreven zijn, dan hebben ze dus een momentum, een reden om de samenwerking in orde te stellen. En dat is precies een, eigenlijk is het een alertering van de belangstelling en de betekenis van de grondwet en de rechtsstaat, die hiermee elke dag opnieuw, als het ware, als een grote basis onder dat coalitieakkoord ligt. Was het voor de PVV-fractie lastig om in te stemmen met die kernwaarden? Nou, ik heb dat niet per se gemerkt. Het was natuurlijk wel zo dat er allerlei uitspraken zijn geciteerd, ook in de voorbereiding, die landelijk wel gedaan zijn vanuit de PVV. Allemaal dingen waar mensen zich aan storen of die als strijdig met de rechtsstaat worden ervaren. En uiteindelijk was het niet zo dat de PVV zich heel erg verzet heeft tegen deze beschrijving. Maar collectief, dus gezamenlijk, heeft men deze kernwaarden onderschreven. Nou, beslist de provincie natuurlijk niet over zaken als asiel en immigratie, maar gaat dan wel weer over de opvang en de huisvesting voor asielzoekers. Hoe gingen die onderhandelingen? Liet de PVV die agenda makkelijk los? Want ook in het programma staan daar weer verregaande uitspraken over, namelijk geen opvang van asielzoekers in Flevoland. Nee, dat staat er niet. Er staat letterlijk datgene wat de provincie moet doen, namelijk toezicht houden op de uitvoering van de huisvesting van statushouders. Dat gaat de provincie ook doen. Dus expliciet is bevestigd dat de provincie haar wettelijke taak nakomt. Er staat wel dat voor veilige landers een oplossing moet komen, dat die niet de opvang van... Ja, dat staat in het akkoord, maar precies. Ik bedoel, in het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat. Ja, maar dat is dus niet in het akkoord terechtgekomen. Nee. Dus daarmee zie je dat er een verschil is tussen de PVV maar dat hebben ze voor dus de wel coalitie laten vallen. En het coalitieakkoord zelf. Exact. Ja. Nou heeft de PVV weinig bestuurlijke ervaring. Nu dus in de provincie Flevoland, eerder twee keer in Limburg. Van het Limburgse provinciebestuur is bekend dat elke beslissing met Wilders persoonlijk moest worden afgestemd. Hoeveel vrijheid hadden de PVV-onderhandelaars in Flevoland? Ja, daar heb ik als verkenner en ook als formateur geen inzage in gehad. Ik heb dat ook niet echt gemerkt. Dus daar kan ik u niet veel van zeggen. En ik heb te maken met uiteindelijk hoe men zich heeft opgesteld. En daar is verder geen vertragende invloed van uitgegaan in elk geval. Er zijn grote verschillen met de landelijke situatie. Zeker. Het provinciebestuur heeft andere bevoegdheden. En landelijk is de PVV ook veel groter na de verkiezingen nu. Dus de verhouding is anders. Maar zou u nu aan Omtzigt of Wilders het vooraf opstellen van zulke kernwaarden, zoals in Flevoland is gebeurd, aan hen aanraden? Nou, het is denk ik niet mijn taak om adviezen te geven hoe het landelijk moet. Ik kan alleen zeggen hoe het in Flevoland is gegaan. En terecht zegt u, het is veel te simpel om dat één op één te kunnen transplanteren op de landelijke situatie. A, omdat de politieke constellatie anders is. En B, omdat de taken van de provincie heel iets anders betreffen dan wetgeving over bijvoorbeeld immigratierecht. Dus wees niet te snel met je conclusies, zou ik willen zeggen, tegen degene die dat overweegt. Dat neemt niet weg dat als ik de media goed volg, gaat de essentie van de discussie juist over de vraag, wanneer is nou die rechtsstaat wel of niet in het geding? En probeer dan zo expliciet mogelijk aan de voorkant te zijn om dat op te schrijven en elkaar daar elke dag aan te herinneren. Want wat ik net al zei, de grondwet is geen vanzelfsprekend bezit. Die 175 jaar dat de grondwet nu bestaat, is stil voorbij gegaan in Nederland helaas, behalve in de provincie Overijssel. Daar is enige aandacht geschonken aan dit jubileum. Maar in de samenleving, in het onderwijs en in het maatschappelijk verkeer moet die grondwet en moeten die algemene rechtsbeginselen dagelijks de aandacht hebben. Dank, Herman Sietsma, voor dit gesprek. Oud-verkenner dus en informateur in de provincie Flevoland. Graag gedaan. Like it's 1986. Feel It Still van Portugal The Man. Het verval van links wordt het al genoemd. De trend dat linkse progressieve partijen gezamenlijk steeds minder zetels halen. De trend is al langer zichtbaar en zetten zich deze verkiezingen ook door. Wat gaat daar toch mis op links? Daarover ga ik praten met Renske Leijten, tot de zomer Kamerlid voor de SP, en Hans Spekman, oud-partijvoorzitter van de PvdA. Welkom allebei hier in de studio. Hans Spekman, het klinkt misschien raar om over het verlies van links te gaan praten als GroenLinks PvdA 8 zetels heeft gewonnen en na de PVV de grootste van Nederland is. Toch worden de wonden gelikt op links, ook door u? Ja, ik vind het ook helemaal niet raar klinken. Dat je zegt, wat ik beschouw het toch als een nederlaag van links. En toen ik ooit in de Kamer kwam, had links een meerderheid. 2012 nog een meerderheid. En daar konden we ook heel veel dingen mee bereiken. En nu zijn we van die meerderheid afgegleden naar, nou, volgens mij 45 zetels bij elkaar. Ja. Dat is natuurlijk angstig weinig. Ja, en dus dat is in Nederland. Dan kan je ook niet blij zijn met een overwinning. Omdat al met al ben je gewoon de binding kwijt met een heel groot deel van het electoraat. Met alle mensen die praktisch geschoold zijn, weinig salaris verdienen. Die hebben ons het vertrouwen niet meer gegeven. En welke emotie overheerst er dan om zo'n woensdagavond als die zetels duidelijk worden? Is dat woede, teleurstelling, frustratie? Eigenlijk geen frustratie, ook geen woede. En ik hou van de democratie, dus ik leg me vrij snel neer bij de uitslag. Maar ik ben wel heel erg. Ik voel de adrenaline in mijn lijf pompen dat het echt anders moet. Wat is uw analyse, kort, we gaan het straks nog wat verder in detail over hebben, maar wat er gebeurd is? In mijn analyse, maar hoe ik ernaar kijk, is dat wij als links niet meer als uitdager van de macht worden beschouwd, maar als één onderdeel van de macht. En dus, de verkiezingen draaiden niet om links of rechts, maar wie daagt de macht uit? Ja, dus de gevestigde partijen hebben allemaal een probleem. Ja, want de boer- en burgerbeweging won natuurlijk als nieuwkomer de Eerste Kamerverkiezingen. Dat leek eventjes nu te zijn dat Pieter Omtzigt dat vertrouwen kreeg. En eigenlijk is dat nu toch gekanaliseerd vooral door Wilders, die als de uitdager van de macht werd gezien. En dat links niet meer de uitdager van de macht is, is natuurlijk buitengewoon ernstig. Want wij zouden juist moeten willen dat het anders gaat in ons land. Renske Leijten, de SP ging van 9 naar 5 zetels. Dat is best een fors verlies ook. En uit onderzoek blijkt dat die kiezers vooral overstapten naar de PVV en de NSC. En Partij van de Arbeid. En Partij van de Arbeid. Arbeid, klopt. Maar 16% ging naar PVV, 16% naar NSC en 14% naar GroenLinks PvdA. Wat denkt u dat daarvan de reden is? Daar zijn heel veel verschillende redenen voor te geven. Kijk, deze verkiezingen zijn een afrekening met 13 jaar Rutte. En alles wat mensen bij Rutte rekenden. En gek genoeg is de SP daarbij gaan horen. En dat voelt heel raar, omdat wij natuurlijk ook in het toeslagenschandaal juist ook een enorme tegenstander zijn geweest van Rutte. Maar dat hebben we dus niet voldoende uitgespeeld, uitgedragen, opgeëist. En ik weet nog goed dat bij de verkiezingsronde, de vorige, na de val van het kabinet, toen was dat toeslagenschandaal natuurlijk nog echt zo open wond, ook voor heel veel ouders. Toen vonden we het eigenlijk te plat om daar campagne op te voeren. Maar ik denk toch dat we het beter hadden moeten doen ook daarna met het opeisen van onze rol. Ja. En daarin zijn we dan te bescheiden geweest. Niet strategisch genoeg geweest. En ik denk dat dat een van de redenen is. En we zijn niet onderscheidend genoeg. Ik bedoel, wij zijn altijd de uitdager van de macht geweest. We hebben heel veel mensen ons ook heel lang gezien. Maar dat nu dus 16% naar de grootste partij en 16% naar de de tweede grote winnaar gaat van de verkiezingen, namelijk de Partij van Omtzigt, zegt heel veel. Dat zijn mensen die op zoek zijn naar een anti-establishment stem. En die hoorden niet bij ons dit keer. En dat is heel zuur. Maar dat moet voor u persoonlijk ook best wel frustrerend zijn, toch? Dat juist inderdaad, u heeft dat hele toeslagenaffaire schandaal aan het licht gebracht. En dat dat dan, ja, dat de SP daar dan ook verder niet meer van profiteert. Doordat er dan kennelijk te bescheiden mee omgegaan is. Maar heeft u nooit zelf eigenlijk gedacht van, had ik er maar gezeten? Nee, ik heb altijd dicht bij partijleiders gestaan en dat is een hondenbaan. En dat heb ik ook nooit geambieerd. En ik denk ook niet dat ik daar per se zo goed in zou zijn. Maar dit heeft mij wel gefrustreerd. Ja. Ik denk dat de SP een geloofwaardig verhaal had neer kunnen leggen op een betrouwbare overheid. Die naast de mensen staat. En hoe je dat ook organiseert. Wij hebben die plannen gewoon liggen. En in de slipstream daarvan ook de bestuurscultuur in Den Haag, in politiek Den Haag, journalistiek Den Haag, waarin eigenlijk de problemen van gewone mensen niet op de agenda staan. En als je die wel op de agenda zet, dan ben je toch eigenlijk een beetje een sukkel. En dat hadden wij met een goed fatsoen kunnen doorbreken op een nette manier. En dat hebben we niet gedaan. En dat vind ik wel heel pijnlijk. Ja. Meneer Spekman, de winst van de PVV wordt ook vooral verklaard door de brede onvrede onder burgers over asiel en migratie. Is die onvrede door GroenLinks PvdA voldoende erkend en geadresseerd? Ik denk dat de Partij van de Arbeid heeft in het verleden altijd al gezegd, en nu ook nog wel in iets afgezwaktere vorm, maar dat arbeidsmigratie vooral het probleem is. En dat vind ik ook zelf persoonlijk echt hartsgrondig. En dat zie je ook terug. Je ziet terug wat ik hartverscheurend vond als ik een berichtje lees de dag daarna in de Volkskrant van een vrouw die werkte als vrijwilliger in de kledingbank. En die liep even naar achteren en toen vertelde ze met tranen in haar ogen tegen de journalist dat ze PVV had gestemd. Omdat ze boven het huis van haar broer had ze in één klein kamertje. En daar woonde ze en ze zocht een ander huis. En ze wist niet meer wie ze kon vertrouwen. Maar ze kon daar niet blijven wonen. Want het ging helemaal niet goed tussen haar en haar broer. En zij dacht, ja, dan maar Wilders. Want misschien als er minder migranten zijn, dan krijg ik wel een woning. Mm-hmm. Ja, en het gaat om die vrouw. En die vrouw die vond het helemaal niet leuk, want die werkte in de kledingbank. Die zei, ja, ik gun alles iedereen de hele wereld. En nu heb ik Wilders gestemd, terwijl ja, dat is helemaal niet eigenlijk wie ik ben. Maar wat is er dan fout gegaan in dat verhaal van GroenLinks? En wat er dan fout is gegaan in mijn ogen, is dat we niet duidelijk hebben gemaakt dat het ons menens is dat iedereen gewoon weer een woning moet hebben in dit land. En dat dat niet is de ene groep wel en de andere groep niet. Maar gewoon meer woningen moeten er gebouwd worden. En met een rap tempo. Ja, maar dat geluid heb ik op zich best heel veel gehoord. Maar niet op een manier die blijkbaar deze vrouw heeft geloofd. En daar zit het probleem op links. Want wat ik dan vooral in die debatten hoorde was bijvoorbeeld dat de schuld werd gelegd bij dat er een rechtswoningmarktbeleid is gevoerd al jaren. En dat de oorzaak van het probleem is. Maar erken je dan ook de problemen van die mensen voldoende? Je kan ook zeggen van ja, het klopt dat we daar nu een probleem. Nee, dus dat vind ik fout. Dus ik vind het schuiven, dat onderdeel van die politieke spelletjes, ontgaat die vrouw ook allemaal. Die denkt gewoon, wie gaat mij helpen? Want ik zit vast in mijn leven. En met die vrouw heb ik het te doen. En met die vrouw hoort links het te doen te hebben. En niet zeggen aan wie schuld het ligt dat er nu nog niks is. Maar laten zien dat je het vanaf morgen gaat doen met elkaar. En kan doen met elkaar. Als je ziet wie er nu op PvdA GroenLinks hebben gestemd, dan zijn dat vooral hoogopgeleide mensen in de steden en in rijkere gemeentes. Wat zegt u dat? Nou ja, dat zo de sociaaldemocratie in rap tempo ophoudt te bestaan. Als je namelijk de meeste winst haalt in Bloemendaal en heel veel verliest in Pekela, wat is dan nog een linkse politieke partij? Een linkse politieke partij, een sociaal-democratische linkse politieke partij, moet een brede volksbeweging zijn. En ik zie aan de cijfers dat dat nu niet zo is. En daar maak ik me wel grote zorgen om. Omdat ik geen zin heb om als linkse mens de rest van mijn leven genadebrood te moeten eten van rechts. Mevrouw Leijten, hoe was het voor de SP? Sluit het verhaal van de SP over asiel en migratie voldoende aan op de problemen die er leven? Nee, ik denk het niet. En ik denk ook dat er te vaak is gezegd dat wij geen migratieverhaal zouden hebben. Terwijl wij eigenlijk vanaf het begin van de arbeidsmigratie al zeggen, dit gaat fout. Eigenlijk net zoals dat we het in de jaren 70 en 80 hebben gezegd met de toen gastarbeidersstromen, van dat gaat fout. Toen werden we weggezet als racisten. En nu zijn we ook veel door mensen weggezet als racisten. Terwijl wij zeiden, nee, het gaat ons niet om die gastarbeiders of die arbeidsmigranten die komen. Het gaat ons om de samenleving die daardoor rap tempo voor mensen verandert. En dan moeten we gewoon met elkaar naar kijken of dat wel kan. En ook vooral ruimte de overbewoning. Echt, er is zoveel overbewoning. Ik kom nog steeds maar, in Nederland. Maar Hans, zelfs bij mij, in mijn wijk, waarin er echt niet veel zijn, hoor ik van mijn huisarts dat zij een probleem hebben met Bulgaarse vrouwen die komen, die niet de taal spreken en hun kinderen die moeten tolken. 8, 9 jaar, dan moet je mee met je moeder naar de dokter om te vertalen bij die dingen. Hoe kan het nou? Hoe kan het dat we niet daarvan geleerd hebben? Maar even terug naar uw vraag, want u stelde de vraag of het verhaal voldoende duidelijk was. Nee, dat denk ik niet. Omdat wij denk ik ook te weinig hebben gezegd dat er op een gegeven ogenblik ook een maximum is wat je aan asielstroom aan kan. En wij hebben bijvoorbeeld ook altijd gezegd, je moet niet grootschalig opvangen, want dan krijg je grootschalige problemen. Kijk naar Budel, kijk naar Ter Apel. Moet je kleinschalig doen, maar we zijn er onvoldoende in geslaagd om dat duidelijk te maken. En ik denk dat wij ook te hebben laten gebeuren dat het migratieverhaal een asielverhaal werd. Terwijl het is veel en veel breder. En dat is pas heel laat is het eigenlijk pas een migratieverhaal geworden met ook expats, ook buitenlandse studenten, ook arbeidsmigranten en asiel. Kijk, en ik vind het eigenlijk wel goed hoor dat mijn partij altijd heeft gezegd, ja, mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, die vangen we op. Ik vind dat je ook niet moet zwichten voor een harde toon en die dan maar moet overnemen. Want de tegenstelling is niet of-of. Mensen tegen elkaar uitspelen, dat is niet de toekomst voor ons land. Net zoals dat je nu dus niet moet gaan demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. Dat is eigenlijk dezelfde reflex. Want die mensen hebben uiteindelijk veel meer met elkaar gemeen als het gaat om de sociale strijd en de behoefte die je hebt voor gewoon brood op de plank. En daar verzuimt links het goede verhaal in te vertellen. Dus daar waar je de connectie moet maken in die samenleving. En dat hebben we, en dan zeg ik ook we, Partij van de Arbeid, SP, andere linkse partijen te veel laten lopen. En dat vind ik ook de opdracht voor ons. Om gewoon weer de verbinding in de samenleving te leggen. Want ik wou dus vragen van, ja, we constateren nu allemaal wat er niet goed is gegaan. Maar hoe is die neergang dan weer te keren? Of is het misschien gewoon een gegeven dat Nederland misschien conservatiever wordt, meneer Spekman? Ik geloof niet dat Nederland conservatiever wordt. Want die ene vrouw die is niet conservatief, die is radeloos. En je moet dus een antwoord geven op al die radeloze mensen. Vandaag analyse van een socioloog over heel Europa, waar je ziet dat er een toename is van extreemrechtse partijen. Die zegt ook, ja, nu is tegenwoordig de middenklasse, ook een groot deel van de middenklasse, voelt zich eigenlijk permanent door de overheid opzij gezet. Maar laten we dan een alternatief bieden voor die overheid. Ja, precies. Ik zou daar dus heel erg voor zijn. We hebben een heel fijn land. Heel veel mensen hebben een heel fijn leven. Heel veel mensen hebben heel veel voor elkaar over. Als je dat maar organiseert. En ik denk dat wij er ook niet in slagen om uit te leggen dat het niet of de staat is of de markt, maar dat het heel veel wij is. En als we dat niet met elkaar organiseren, en dat zouden wij juist moeten doen, dan laten we ons verdelen en dan krijgen we stemmingsuitslagen zoals deze en misschien nog wel groter in de toekomst. Want ik denk uiteindelijk dat de mensen voor wie we het allemaal doen, de gewone Nederlander, de hardwerkende Nederlander, die heeft niks aan deze verkiezingsuitslag uiteindelijk. Zou het nog kunnen helpen voor links om de krachten meer te bundelen? We hebben gezien dat GroenLinks, PvdA dat hebben gedaan. Maar het kan natuurlijk nog breder. SP zou zich ook kunnen aansluiten, D66 misschien ook. Ik ben niet zozeer voor de fusie, hè. Dat was ik al niet voor GroenLinks en de PvdA. Maar ik ben democratisch, ik respecteer allerlei uitkomsten, ook van de verkiezingen. Maar ik vind wel dat links zich meer moet verenigen. Want als je zeg maar zo'n groot, sterk rechtsblok hebt in dit land en je hebt zoveel nood bij mensen, nu, iedere dag, ja, dan ben je het verplicht aan je staat van links of progressief zijn om je te verbinden op de belangrijkste thema's in het leven van mensen. Ja. Dus die echte thema's van bestaanszekerheid en een echte andere overheid, ja, dat zou mij uit het hart gegrepen zijn als links zich daarop verbindt. Zeker ook een samenwerking met de SP, bredere, dat vind ik persoonlijk. Bredere samenwerking op links. Bent u daar ook voor? Ja, ik denk, kijk, links sombert altijd. Links is altijd goed in het zichzelf van alles aanpraten, naar beneden praten. We zitten hier ook weer met elkaar te praten over het verval van links. Ik denk dat we zo sterk kunnen zijn als dat we zelf besluiten te zijn. Nee, maar het is, ik denk, weet je, we moeten ook meer elkaar successen vieren. Dat Partij voor de Dieren het echt is gelukt om het klimaat op de agenda te krijgen, daar hadden we ze gewoon veel meer schouderkloppen voor moeten geven dan dat ze hebben gekregen. Dat de SP erin is geslaagd om mensen zichtbaar te maken in een overheid die vermalen werd. We hebben er echt heel veel credits voor gekregen, maar eigenlijk nooit uit de linkse familie, om het maar zo te zeggen. En daarin zijn we niet genereus genoeg. En als je niet fijn en gezellig bent naar elkaar toe, dan ga je dat ook nooit zijn naar kiezers toe. Dus laten we dat zeker doen. Hiervoor hoef je overigens niet te fuseren. Daarvoor moet je gewoon samenwerken en elkaar ook credits gewoon geven goede, credits goede dingen. Geven. Dat vind absoluut. Ik heel goed. Ja, dus Hans, je doet het hartstikke goed. Ja. Nou, wat fijn dat we toch nog enigszins vrolijk kunnen eindigen. Dank voor deze reflectie en deze aanmoediging om het anders te gaan doen. Renske Leijten en Hans Spekman. Graag gedaan. Graag. face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time. You are not around, I'm slowly drifting. After wave, I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. I wish I could make it easy, easy to love me, love me. Still I reach to find a way, I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Wave after wave, wave after wave. Drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. Waves van Mr. Props. De bed-bed-overgrootvader van oud-CDA-leider Sybrand Buma was Wiete Buma, een vooraanstaande vertegenwoordiger van de 19e-eeuwse Friese elite. En nu is zijn nazaat burgemeester van Leeuwarden. En die is in de avonduren in zijn familiearchief gedoken. Hij schreef een biografie over de stamvader van de Buma's, die anderhalve eeuw geleden de parlementaire democratie en de moderne rechtsstaat geboren zag worden en ook hielp vormgeven. Goedenavond, meneer Buma. Goedenavond. Ja, over uw boek en over Wiete Buma gaan we het uitgebreid hebben. Maar als u het goed vindt, wil ik toch even bij de parlementaire democratie in het Nederland van nu beginnen. U hebt als oud-partijleider van het CDA een ingewikkelde geschiedenis, kan ik wel zeggen, met Geert Wilders en ook met Pieter Omtzigt. Wat vindt u ervan dat juist deze twee mensen als de grote winnaars van de verkiezingen uit de bus zijn gekomen? Ik zou toch dan willen beginnen met het eerste is, de uitslag is te respecteren. En volgens mij hebben Hans Spekman en Renske Leijten dat ook gezegd. Je kan gevoelens hebben over hoe in het verleden met mensen de samenwerking was. Maar dit is de uitslag. En dit betekent de richting waar Nederland nu naartoe zal gaan. Ja, we hebben het ermee te doen, zegt u. Ja, dat is wel de democratie. En er komt natuurlijk een heel complexe fase nu van coalitievorming. Maar inderdaad, ik heb samengewerkt met Geert Wilders in die gedoogconstructie. Ik heb lang samengewerkt met Pieter Omtzigt in de fractie. Dus het is wel apart om nu in Leeuwarden te zitten en de hoofdrolspelers toch wel heel goed te kennen. Ja, ik ben dan ook heel benieuwd natuurlijk wat er dan allemaal in uw hoofd omgaat als u dat zo ziet gebeuren. Maar nou, ik denk ook wel aan mijn eigen partij en toch wel het verdrietige verlies in een fase waarvan ik het gevoel had, er is echt wel een way up mogelijk. Maar je ziet dat zeker in die laatste week er een enorme trek naar de allergrootste partij op dit moment is gegaan. Dus dat houdt mij wel bezig. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik op dit moment ook niet ongelukkig ben dat ik hier burgemeester in Leeuwarden mag zijn en de fase van politiek leider in Den Haag achter mij heb gelaten. Ja. De discussie die nu gevoerd wordt is of je als politieke partij moet samenwerken met een partij die anti-rechtsstatelijke standpunten in zijn partijprogramma heeft staan. Hoe beantwoordt u die vraag? Nou, we hebben daar in de tijd natuurlijk inmiddels ook alweer, vergeet dat niet, dat is 13 jaar geleden geweest dat het begon, afspraken gemaakt met de PVV. En eigenlijk is de rechtsstaat en de grondwet niet het probleem geweest. Dat waren wel de beelden, maar daar konden we wel binnen blijven. Maar in die fase was toch vooral het tergen van de ander het probleem. En het kan best zijn dat dat nu anders is, maar de noodzaak om binnen die grond te blijven is de kern. En daar zal ook op zichzelf wel een groot deel van de vraag komen. Omdat, het is ook al eerder gezegd, veel van de voorstellen en de verkiezingsplannen van de PVV daar natuurlijk niet binnen passen. Nee. Ja, dat zal moeten blijken hoe dat straks in onderhandelingen gaat. Ja. Goed, ik spreek u hier vanwege iets anders. Namelijk vanwege het boek wat u heeft geschreven over Wiardus Willem Buma. Ook wel Wiete Buma genoemd, dat was uw bed overgrootvader. Wie was hij en waarom wilde u zo graag over hem schrijven? Hij was dus inderdaad mijn bed overgrootvader. Hij woonde in Friesland, geboren in Leeuwarden in 1802... en hier ook in 1873 overleden. Dit jaar is hij 150 jaar geleden overleden. En hij is de vormgever eigenlijk van een familiestichting die nog steeds bestaat. En heel simpel, daar kwam het idee, we moeten deze man zijn geschiedenis gaan opschrijven. Waarom is die interessant? Hij had echt wel een prominente plek in Leeuwarden in die tijd. Hij was jarenlang gedeputeerde, jarenlang raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof en ook lange tijd president. En vooral heel actief in het onderzoeken van de Friese geschiedenis. Wat in die tijd iets was wat heel modieus was en opkwam. En dat hele verhaal vond ik heel leuk om te beschrijven tegen het licht van het Friesland in die tijd, wat echt drastisch aan het veranderen was. De politieke constellatie landelijk ook. En deze man was echt een, en zo heb ik hem langzamerhand leren ontdekken, een echte conservatief die met hand en tand zich verzette tegen de grondwet van 1848. Ja. En vaak schrijven we en lezen we over de mensen die het juist allemaal mogelijk maakten. Nou, dit was heel interessant om te lezen over iemand die dat eigenlijk het liefst wilde tegenhouden. Ja, want het was natuurlijk een ontzettende interessante tijd waarin hij leefde. He, wat ik bijvoorbeeld ook heel grappig vond om te lezen was dat zijn broer Gerlach nog had meegevochten in het leger van Napoleon bijvoorbeeld. Nederland veranderde in die tijd in een parlementaire democratie dus. Het recht veranderde ingrijpend. Tijd van Thorbecke. Grote landelijke discussies over die herziening van die grondwet. Maar daar was hij dus eigenlijk allemaal tegen. Ja, het meeste wel. Hij had grote moeite met het verlies van de macht van de koning. Die ging steeds, de scheiding van kerk en staat moest hij eigenlijk niet zoveel van hebben. En eigenlijk wou hij wel een beetje terug naar het oude Friesland. Dat speelde in die tijd ook. Friesland was onderdeel geworden van een land wat vanuit Den Haag werd bestuurd. En in die tijd kwam eigenlijk het idee op je, maar vroeger had Friesland nog zijn eigen macht en zijn eigen recht. Die fase vond hij eigenlijk heel interessant. En dat was een fase waarin de adel in de dorpen op de grote buitens woonde en de grond in handen had en de macht ook. En hoewel die Buma's nooit zo'n familie waren geweest, was dat toch eigenlijk de samenleving die hij het mooiste vond en die zag als, zo was Friesland ooit, geregeerd door mensen die het beste wilden voor het volk. En dat wilde hij eigenlijk behouden. En die grondwet, ja, die maakte natuurlijk alles anders. De koning had geen macht meer. De oude grietmannen, zoals dat heette, die de burgemeesters waren op het platteland, werden met één veeg eruit geschreven. Het werden gewone burgemeesters. Friesland verloor het eigene. En hij streed juist voor het behoud van dat aparte. Ja. Ik vroeg me vanmiddag opeens af, bij welke partij had Wiete Buma zich vandaag de dag het meest thuis gevoeld? Ja, dat vind ik een hele leuke vraag die ik in mijn boek niet heb durven beantwoorden. Je kan in de buurt komen, maar hij is namelijk wel landelijk politiek actief geweest. In een partij die eigenlijk de eerste in Nederland is. De Algemene Kiesvereniging Nederland. Dat was een club van conservatieve elitaire mensen. En die stroming is eigenlijk de stroming die in Engeland de conservatieve partij is geworden, maar in Nederland eigenlijk nooit voet aan de grond heeft gekregen. Dus die is een beetje samengekomen in conservatieve deel van de VVD, conservatieve deel van de oude CHU misschien. Daar ergens plaats ik hem een beetje. Maar het is dus niet één op één te doen, omdat hij eigenlijk bij een stroming hoorde die in Nederland politiek nooit voet aan de grond heeft gekregen. In 1874 schreef iemand die hem persoonlijk kende dat hij een enigszins hoekige persoonlijkheid was. En u zelf schrijft ook dat hij niet per se warme gevoelens oproept. Was het een beetje een vervelende man? Nou, ik vind altijd, ik heb eerder geschreven, dus ook over die broer van hem, die met Napoleon meeging. Ik vind het leuk om juist de rafelrand van iemand op te zoeken. Deze man is in het verleden ook wel opgehemeld, omdat hij een groot rechter was die hele goede uitspraken deed. Ik zei net, de geschiedenis van Friesland ontdekte. Maar het was gewoon ook een hele moeilijke man. En als ik in die archieven, wat ik heel rustgevend vind en leuk naast mijn baan, zoek en oude verslagen van vergaderingen zie, dan zie ik dat er best wel eens ruzie ontstaat waarin nog wel eens degene is die daar de oorzaak van is. Dus dat hij hoekig was, en ik denk zelfs wel eens voorzitters in een vergadering tot razernij kon brengen. Ja, dat lees je er wel in af. En dat vind ik, nogmaals, om dat in vergaderingen van 150 jaar geleden te lezen, heel erg leuk. En heb ik dus ook in het boek terug laten komen. Ja, ik voel, waar heeft u de tijd vandaan om de hele dag in die archieven rond te neuzen? Nou, ik doe dat op een manier die ik nog wel efficiënt durf te noemen. 'S Avonds na 10 begint bij mij het rustige moment. En dan vind ik het heerlijk om nog even te kunnen afschalen. Dan begin ik achter mijn computer met te kijken in de archieven. In ieder geval in de internet in de archieven duiken. Waar moet ik eventueel nummers in archieven vinden? Die zijn bij mij om de hoek hier in Leeuwarden. Die worden dan, als je een mailtje stuurt, klaargelegd. En als ik even een half uurtje over had, dan ging ik naar het archief en maakte foto's van de stukken waarvan ik dacht die moet ik hebben. En dan 's avonds naar 10 toverde ik de foto's weer op mijn scherm. En dan ging ik lezen. Dus dit boek is tussen 10 en 12 's avonds in een weekend gevormd. Ja. En ik heb daar zit wel in mijn ogen een iets van een link met deze man. Zijn lijfspreuk was: ik moet werken zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Dat is een bijbelspreuk, die had hij aan de muur met spelden vastgemaakt in zijn kamer. Ja, dus die en dat herken ik wel. Dat, ja. Daar herkent u zich in. En ja, ook misschien in dat nauwgezette historische onderzoek, wat hij natuurlijk ook heel leuk vond om te doen en goed deed. Dus er zit nog wel een beetje DNA van Wieten in. Ja, er zit zeker wel die DNA van hem in. Hoewel hij dus, ik heb gelukkig van heel veel meer kanten DNA. Maar ik merk inderdaad dat dit soort dingen, maar ook het toch heel erg bezig zijn met de samenleving, wat deze man ook was. Hij was rechter, hij was gedeputeerde. Dus niet zeg maar je eigen bedrijfje beginnen, maar je voor de samenleving inzetten. Dat zijn wel dingen die ik 150 jaar later nog steeds wel herken. Ja. Goed, dank u wel, Sybrand Buma. En gefeliciteerd met de voltooiing van dit boek. Ja, dank je wel. Dan ga ik door met het volgende onderwerp over LeBron James. Al op 17-jarige leeftijd kreeg die basketballer de naam de uitverkorene. En de hoge gespannen verwachtingen wist hij niet alleen waar te maken, maar zelfs te overtreffen. Sterker, tot op de dag van vandaag blijft de inmiddels 38-jarige sterspeler van de LA Lakers records verpulveren. En sinds vandaag heeft hij ook een eigen museum. Oud-NBA-speler Francisco Elson speelde 10 jaar lang tegen LeBron James in de Amerikaanse competitie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een eigen museum. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Weet je wat daar te zien is? Niet in details, maar wat ik heb gelezen en wat ik heb gehoord via social media en via de kranten is dat het je helemaal terugneemt in zijn leven. Het zijn allemaal trofeeën die niet iedereen heeft kunnen zien. Van vroeger bijvoorbeeld een tv'tje, een radio waar hij vroeger naar keek. De eerste ring, basketbalring, hè, waar hij op had gespeeld of heeft gedunkt. Dat soort dingen, memorabilia's, dat krijg je allemaal te zien in het museum. Dat is hartstikke leuk. Ja, en is het terecht, vind je, dat er dan nu een museum voor hem is? Ja, terecht. Wie ben ik om dat te bepalen natuurlijk? Kijk, hij is een superster, hij is een megaster. Je snapt het wel. Persoon. Ja, ik snap het wel natuurlijk. Kijk, en hij is een jongen uit een hele kleine staat in Cleveland. En als jij het stadje waar je bent opgegroeid, als je dat op de kaart kan zetten, dan is dat meer dan verdiend, denk ik. Voor de luisteraar die LeBron James niet kent, kun jij misschien schetsen wat hem zo goed en uniek maakt als sporter? Nou ja, goed en uniek, dat is iedereen die zo een beetje in de NBA speelt. Maar deze jongen is wel exceptioneel goed vanaf zijn jongere jaren al. Hè. De NBA is altijd op zoek naar talentvolle, multigetalenteerde spelers. En deze jongen was al in high school een fenomeen. Op zijn jongere leeftijd dat hij de NBA betrad, zoals je al aangaf, werd hij al kreeg hij al de bijnaam de King. Mm-hmm. En met de King wilden ze eigenlijk uitdrukken dat hij de NBA ging overnemen en dat ze dit nooit hebben gezien. Na de komst van Michael Jordan bijvoorbeeld. Dat heeft hij meer dan waargemaakt. Zijn atletisch vermogen, zijn spelinzicht, het lichaam dat hij toen op die jonge leeftijd had. Het spectaculaire, vliegen door de lucht, zijn snelheid, zijn passie voor het spelletje. Dat kwam allemaal in één. Dat heb je ook gezien in de latere jaren van zijn carrière. Dat hij spelers echt gewoon op sleeptouw kon nemen. Echt een heel team op sleeptouw kan nemen en daarmee kampioen kon worden. Ja. En dus ook dat fysieke, zeg je. Want hij is 2,06 meter en kennelijk heel erg sterk. Want hij is nu 38 en hij speelt nog steeds. En hij speelt nog steeds. Nou ja, zo spelen er nog wel meerdere hoor, van zijn leeftijd. Tom Brady heeft het ook gedaan en Cristiano Ronaldo doet het nog steeds. Maar goed, LeBron James is wel uniek, want de meeste spelers in de NBA van die leeftijd, ja, als jij 38 bent, dan verzwakt alles zo'n beetje af. Maar hij kan nog steeds gewoon vliegen door de lucht en met dat gewicht wat hij meeneemt, en is het gewoon echt exceptioneel. Ik ben op mijn 36-jarige leeftijd gestopt en we kwamen in 2003 tegelijkertijd als rookie in de NBA. En hij speelt nog gewoon 10 jaar langer door. Ja. Dus wat doe ik dan verkeerd? Ja, wel een beetje jaloers misschien. Zeker weten. Ja. Maar je hebt dus 10 jaar lang tegen hem gespeeld in de NBA. Hoe was dat om tegenover hem te staan? Nou ja, je staat. Ik stond niet direct of indirect tegenover hem. Maar als jij dan op de bank staat of in het veld staat, dan merkt hij wel gewoon wat voor impact hij heeft op het spelletje en op zijn teammaatjes. Alle ogen zijn gericht op LeBron James vanwege zijn spelinzicht en zijn talent. En dat probeer je als team te stoppen. En zijn skills spraken voor zich, omdat hij door gaten en mensen bijna doorheen liep. Om dan nog te kunnen scoren. En de scheidsrechters die werken ook wel een beetje mee hoor. Om alles aan zijn voordeel te fluiten. Ja, die geven hem wel een beetje ruimte. Een beetje extra ruimte. Ja, ik bedoel, dat is op dat moment was het ook het gezicht van de NBA. Hè? Dus dat moet je beschermen. Maar ik kan me voorstellen dat dat best wel intimiderend is als zo iemand, als je op het veld staat zelf en zo iemand komt op je af. Of in je richting rennen. Nou ja, je hebt als speler en als team heb je één taak en dat is winnen. En alles wat daar tegenover staat, ja, dat maak je met de grond gelijk. Maar ja, wij konden hem niet met de grond gelijk maken omdat hij zo groot en sterk is. Maar je probeert hem af te stoppen waar mogelijk en dat doe je als team. Ja. Er is natuurlijk dan een enorme mediagekte ook om zo iemand heen. Hè? Hoe gaat hij daarmee om? Hoe zou je hem als persoon typeren? Wel een hele intelligente kerel. Heeft een goed team om zich heen. En weet precies wat hij moet zeggen op de juiste momenten. Ook al klinkt het of komt het niet altijd zo over. Maar ik denk dat hij met zijn platform dat hij heeft en de dingen die hij heeft opgericht, iedereen een platform wilt geven. Omdat destijds, toen Michael Jordan en al die andere grootheden, Magic Johnson en Larry Bird in de NBA speelden, die durfden zich niet te uiten. En vanwege het kritiek dat ze zouden krijgen. En daar waren ze destijds heel bang voor. En deze jongen zegt wel wat hij echt, wat hij wil zeggen vanwege het platform. En mensen dus echt een stem wil geven. Wat zijn het dan voor dingen? Wat zegt hij dan? Nou, bijvoorbeeld destijds, hij bemoeit zich wel altijd met de politiek. Hè. Hij spreekt zich uit met betrekking tot de donkere gemeenschap. Bijvoorbeeld George Floyd. Destijds dat die man overleden is vanwege een brute actie van een politieagent. En daar heeft hij zich wel, goed uitgesproken. Hij doet heel veel voor maatschappelijke dingen. En dat ziet hem.